जो नजरों के सामने कल होगा नहीं, तुझको देखे बिन मैं मर ना जाऊं कहीं। हो तू जो नजरों के सामने कल होगा नहीं, तुझको देखे बिन मैं मर ना जाऊं कहीं। तुझको भूल जाऊं कैसे, माने ना मनाऊं कैसे, तू बता। रुके ना रुके नैना, तेरी ओर है इन्हें तो रहना। हाँ रुके ना रुके नैना, कटता हूँ लाखों लम्हे कटते नहीं हैं, साए तेरी यादों के हटते नहीं हैं। सूख गए हैं आंसू तेरी जुदाई के, पलकों से फिर भी बादल छटते नहीं हैं। खुद को मैं हंसाऊं कैसे, माने ना मनाऊं कैसे, तू बता। रुके ना रुके नैना, तेरी ओर है इन्हें तो रहना। हाँ रुके ना रुके नैना।